El-Esas Fis-Sünne Es-Siretun Nebeviyye Said Havva'nın eseri 3. cilt 26. sayfadan devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Razim Buhari'nin hadisinde Allah'ın ismiyle yaz sözünden sonra şu ziyadeyi zikretmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, onlarla bizim aramızdaki şartları yaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan sonra yukarıda geçen hadisin benzerini zikretti. Müslüman olarak geldiği halde, o nasıl müşriklere geri verilir sözünden sonra, bunu nasıl yazarız dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, evet, bizden müşriklere gidecek olan kişiyi Allah bizden ırak etsin ve onlardan bize geçecek olan kişiyi de geri vereceğiz. Allah onun için bir çıkar yol yaratacaktır buyurdu. Yine ona Allah uğrunda şiddetli işkence yapılmıştır sözünden sonra şunu ilave etti. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anhu dedi ki, babasına vurması için kılıcı adamın eline tutuşturdum. Sonra adam pintilik etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince bana, ya Ömer, bil ki Allah yolunda üzerinde kendisine hamd edeceğin bir makama oturtur, buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Süheyl bin Amr hakkındaki bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra insanların tekrar Mekke'ye dönmelerine ve Süheyl'in hatiplik makamına geleceğine, onlara vaaz-ı nasihatta bulunacağına ve onların İslam üzere sebat etmelerinde yardımcı olacağına işaret etmektedir. İşte Süheyl'in üzerinde Allah'a hamd edeceği makam budur. İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari'de bu hadisle ilgili olarak şunları kaydeder. Muhibbut Taberi şöyle dedi. Hudeybiye Mekke'ye yakın bir köydür. Topraklarının çoğu harem bölgesindedir. İbn İshak'ın Megazisinde Zühri'den yaptığı rivayette şu ifade yer almaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye yılında Beyt'i ziyaret etmek amacıyla yola çıktı. O savaşmak istemiyordu. İbn-i Sa'd de rahimahullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zilkade ayının başında pazartesi günü yola çıktı rivayeti vardır. Süfyan Megazi'deki Zühri'den aşağıdaki rivayeti Süfyan Megazi'de Zühri'den aşağıdaki rivayeti İmam Ahmet de Abdurrazzak'tan aynı rivayeti nakletmektedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 110 kişi civarında bir toplulukla yola çıktı. Zülhuleyfe mevkiine gelince kurban edeceği hayvanı belirleyip gerdanlık taktı. İşaretledi ve umra için ihrama girdi. Huza kabilesinden de bir gözcü gönderdi. Abdülaziz el-İmami Zühri'den şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1800 kişiyle beraber yola çıktı. Kureyş'in haberini kendisine getirmek üzere Huza kabilesinden Naciye adındaki bir adamı gözcü olarak gönderdi. İbn-i İshak rahimahullah ve diğerlerinin radıyallahu teala anhum ecmain açıkladığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurbanları gönderdiği kişinin ismi Naciye olarak bilinmektedir. Kureyş'in durumu öğrenmek için gözcü olarak gönderdiği kişinin adı Büsr bin Süfyan'dır. İbn-i İshak da rahimahullah aynı şekilde rivayet etmektedir. Hudeybiye'de bulunanların sayısı hakkında anlaşmazlığı inşallah ileride ele alacağız. Bu hadisin başındaki onlar yolun bir kısmına vardıklarında ifadesi ile musannıf rahimahullah bu uzun hadisi ihtisar etmiştir. Halbuki musannıf bu hadisi en uzun şekliyle burada sevk etmiştir. Hadisin geri kalan kısmı Zühri'den Süfyan İbni Uyeyne tarikiyle Megazi'de yer almaktadır. Zühri rahimahullah dedi ki, onu bana Ma'mer Zühri'den şöyle haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyerek Gadirul Eştat mevkiine kadar ilerledi. Burada gözcüsü geldi ve şu haberleri verdi. Ya Resulallah, Kureyş senin aleyhinde birçok insanı toplamış ve Ehabiş denilen toplulukları da senin aleyhinde kendi ittifaklarına almış. Müşrikler seninle muhakkak savaşacaklar ve seni Kabe'yi ziyaretten alıkoyacaklar ve Mekke'ye girmeni engelleyeceklerdir, dedi. Bu haber üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istişare için sahabilerini toplayıp onlara, ey insanlar, bana fikrinizi söyleyiniz. Bizi Kabe'yi ziyaretten men etmek isteyen şu müşriklerin aileleri ve çoluk çocukları üzerine akın etmemi uygun buluyor musunuz? Eğer bu sırada müşrikler bize karşı gelirlerse onlarla savaşır ve onları yeneriz. Çünkü aziz olan Allah Azze ve Celle müşriklerden bir gözü kesmiştir. Yani bir casusumuzu müşriklerin gözünden korumuştur. Eğer müşrikler üzerimize gelmezlerse bu düşmanlarımızı, aileleri, çoluk çocukları ve malları baskına uğramışlar, zorla alınmışlar halinde bırakırız, buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu, ya Resulallah, sen şu beyti ziyaret etmeyi kastederek yola çıktın. Bir kimseyi öldürmek ve bir kimseyle savaşmak istemezsin. Şu halde Kabe'ye doğru yürü. Her kim bizi Kabe'yi ziyaretten alıkoyarsa onunla vuruşuruz, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ismi üzere yürümeye devam edin, buyurdu. Buhari rahimahullah Kitabul Magazi'de buraya kadar bu şekliyle ifade etmiştir. İmam Ahmed Abdurrazzak'tan naklen ilavede bulunarak anlatmış. İbn-i Hibban da rahimahullah onu kendi tarikiyle ele almıştır. İbn-i Hibban şöyle der. Ma'mer Zühri'den, o da Ebu Hureyre'den şöyle dediğini nakletti. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar arkadaşlarıyla en fazla istişare eden başka kimse görmedim. Bu kısmı Buhari kendi irsalinden dolayı hazfetmiştir. Çünkü Zühri ona Ebu Hureyre radıyallahu anhudan duymamıştır. İmam Ahmed'in rahimahullah mezkur rivayetinde ise şu ifade yer almaktadır. Nihayet onlar Usfan yakınındaki Gadirul Eştat mevkiine geldiler. Yine İmam Ahmed'in rahimahullah bir rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle demiştir. Kureyşlilere yardım eden şu adamların çoluk çocukları üzerine yönelip onları ele geçirmeye ne dersiniz? Eğer oturup kalırlarsa yağmalanmış ve intikamlarını da almamış bir vaziyette oturup kalmış olurlar. Yok eğer peşinizden gelirlerse Allah Azze ve Celle onların boyunlarını vurur. İbn-i İshak'ın da rahimahullah Megazisinde buna benzer Zühri'den bir rivayeti vardır. Bunlardaki amaç şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'e yardım edenlerin üzerine yürüyüp yürümemeyi ve onların çoluk çocuklarını esir edip etmemeyi istişare etti. Eğer onlar Kureyş'e yardıma gelirlerse onlarla meşgul olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabıyla birlikte Kureyş'le tek başına kalır. Allah'ın kestiği boyun olursun sözüyle şu kastedilmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e savaşı terk etmeyi ve çıkış sebebi olan umre yapma niyetini devam ettirmeyi işaret etmiştir. İmam Ahmed rahimahullah rivayetinde şu ilaveyle yapmıştır. Ebu Bekir radıyallahu anhu, Allah azze ve celle ve Resulü daha iyi bilir. Ya Nebiyallah sallallahu aleyhi ve sellem, biz sadece umreciler olarak geldik dedi. Yukarıda geçen Ehabiş sözüne gelince onlar Huzeyme, Kinane ve Huza kabileleri topluluğudur. Kureyş'le ittifak halinde idiler. Mekke'nin en alt tarafında Hubşi Dağı'nın eteğine bu isim verilirdi. Söz konusu bu kabileler bu dağda toplanıp bir araya geldikleri için bununla isimlendirilmişlerdir. Tahuabbuş kelimesi toplanmak manasına, hubuşat kelimesi de cemaat anlamına gelir. Buhari'deki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sahabileriyle beraber yürüdü. Nihayet Seniyye mevkiine gelmişti. Sözünün yanı sıra İbn-i İshak'ın rivayeti de şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların tuttukları yolun dışında bir yola bizi kim çıkarır buyurdu. İbn-i İshak rahimahullah dedi ki bana Abdullah bin Ebu Bekir bin Hazm tahdis etti. Müslümanlardan bir adam ben varım ya Resulallah dedi. Ve onları sarp bir yola soktu. Bir hayli meşakkatten sonra o sarp yoldan çıktılar ve düz bir yere ulaştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'tan mağfiret isteyiniz buyurdu. Onlar da bunu yaptılar. Bunun ardından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nefsim elinde olan zata yemin ederim ki İsrail oğullarına teklif edilen ve onların da yapmaktan kaçındıkları istiğfardır buyurdu. İbn-i İshak Zühri'den rivayet ettiği hadisinde rahimahumullah sağ tarafa yöneliniz buyurdu. Bu yol onu Hudeybiye'nin iniş yolu olan iniş yeri olan Seniyyetül Mirar'a çıkarır. Onun böyle huyu yani adeti yoktur şeklindeki Peygamber aleyhissalatü vesselamın kasva ile ilgili olarak bu sözü İbn-i Battal ve diğerleri bu söz hakkında şunları söylemişlerdir. Bu bölümde müşriklerin keşif birliklerine ve Müslümanların gafletini öğrenerek ani baskın yapmalarına karşı önleyici tedbirler almanın lüzumuna ve yalnızca ihtiyaç için sefere çıkmanın maslahat için kolay yoldan sarp yola sapmanın cevazına işaret vardır. Olağanüstü bir durum olsa da böyledir. Çünkü kasvanın çöküşü olağanüstü bir şey olmasaydı elbette sahabenin zannettiği şey olurdu. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu mazeretlerinden dolayı onları azarlamamıştır. Hani itip kalktılar ya, kasvayı kalk diye. Yine İbn-i Battal rahimahullah şöyle der. Açık izin alınmadan başkasından mülkünü maslahat gereği kullanmanın cevazına da işaret vardır. Yalnız daha önce buna rıza gösterdiğini belirten bir şey olduğu zaman bu böyledir. Çünkü sahabe-i kiram izin almadan kasvaya kalk deyip onu azarlamışlardı. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara kızmamıştı. Bukhari'nin Kitabul Megazi bölümünde Bera bin Azib radıyallahu anhu'den Hudeybiye kıssası hakkında rivayet edilen hadiste şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuyunun kenarında oturdu. Sonra içinde su bulunan bir kap istedi. Getirilen su ile abdest alıp ağzını çalkaladı ve dua etti. Sonra bu suyu kuyuya döktü. Bundan sonra bir müddet kuyuyu terk edin buyurdu. Daha sonra sahabiler oradan hareket edip ayrılıncaya kadar onun suyundan hem kendileri hem de binekleri içerek suya kandılar. O sırada meydana gelen iki olayı birleştirmek mümkündür. Vakidi Evs bin Havli tarıkından şunu rivayet etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinde su bulunan bir kovada abdest aldı. Sonra kovayı kuyuya boşalttı ve ok torbasından bir ok çekip kuyunun içine koydu. Ebu'l-Esved de Urve'den radıyallahu teala anhuma yaptığı rivayetinde şu şekilde demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kovadaki sudan ağzını alıp kuyuya döktü. Ok torbasından bir ok çekip kuyunun içine attı ve dua etti. Bunun üzerine kuyuda su kaynamaya başladı. Bu olay Bukhari'nin Kitabul Megazi'de Cabir hadisinde anlatılan aşağıdaki olaydan farklıdır. Cabir radıyallahu anhu şöyle anlatıyor. Hudeybiye gününde insanlar susadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kaptan abdest aldı. Sonra insanlar ona doğru yönelip geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size ne oluyor diye sordu. Sahabiler de ya Resulallah yanımızda abdest alacağımız ve içeceğimiz hiç su yoktur. Ancak senin bu su kabındaki su vardır dediler. Radıyallahu teala anhum ecmain. Ravi dedi ki bunun akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini o su kabının içine koydu. Derhal parmaklarının arasından pınarlar gibi su fışkırmaya başladı. Bir açıklama. Bu olayın kuyu olayından önce olma ihtimali vardır. En doğrusunu yine Allah Azze ve Celle bilir. Burada gözle görülür mucizeler bulunmaktadır. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin silahında ve kendine ait olan diğer şeylerde bereket olduğunu görüyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın parmaklarının arasından su fışkırması olayı bundan başka birçok yerde de meydana gelmiştir. İleride gelecek olan Zeyd bin Halid hadisinde Hudeybiye gazvesinin başlangıcında şöyle denilmektedir. Onlara Hudeybiye'de yağmur isabet etti. Hadisin devamı ileride gelecektir. Bu olay yukarıda söze edilen iki olaydan sonra meydana gelmiş olabilir. En doğrusunu yine Allah Celle Şanuhu bilir. İbn-i İshak rahimahullah kendi rivayetinde şunu ilave etmiştir. Huzalılar Müslüman olsun müşrik olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı idiler. Onlar Mekke'de olup bitenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den asla gizlemezlerdi. Vakidi de şu rivayet yer almaktadır. Büdeyl bin Varaka Peygamber aleyhissalatü vesselama yanında silahın yok, savaşa çıkmışsın dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da biz savaşa gelmedik ki buyurdu. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu arada Ebu Bekir radıyallahu anhu da konuştu. Büdeyl ona ben de kavmim de sizi bu şekilde itham etmiyoruz dedi. Cahiliye döneminde Haşimoğulları Huza kabilesiyle dost idiler. İslam döneminde de bu dostluk devam etmişti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Huza kabilesiyle olan dostluğunun sebebi de buna dayanmaktadır. Yukarıda geçen hadislerden alınacak dersler ve öğütler babı. Bu hadiste sözleşme yapanlardan bazılarının ve ehli zimmetin nasihatını istemenin cevazına işaret vardır. Karineler nasihatlerine delalet ettiği ve başkalarına karşı Müslümanları tercih ettikleri tecrübeyle sabit olduğunda bu böyledir. Hatta söz konusu olan başkaları, kendi dindaşları da olsa değişmez. Yine bu hadisten düşmanları yenmek amacıyla diğer düşman liderlerinden görüş almanın caiz olduğu anlaşılır. Böyle davranmak, kafirleri dost edine ve Allah düşmanlarını sevme anlamına gelmez. Aksine bu, onları hizmet ettirmek, topluluk oluşturma gücünü azaltmak ve düşmanları birbirine düşürmek anlamına gelir. Bundan mutlak olarak düşmanlardan yardım istemenin caiz olduğu anlamı da çıkarılamaz. Mughire bin Şu'be radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başucunda elinde kılıç, ayakta duruyordu sözü, bekçilik etmek ve düşman saldırısından korunmak için emirin başucunda kılıçla ayakta dikilmenin caiz olduğuna işarettir. Bu görüş, oturan kişinin başucunda ayakta durmanın yasaklığı ile çelişmez. Çünkü yasaklandığı yer büyüklük taslama ve kibirlenmek olduğu durumundadır. Alimler, müşriklerle barış yapmanın caiz olduğu süre hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bu hadis-i şerife göre bu süre 10 yılı aşmaz demişlerdir. İmam Şafii rahimahullah ile cumhurun rahmetullahi aleyhi ecmaîn görüşü budur. 10 yıldan fazla olmasının da caiz olduğunu söylenmiştir. 4 yılı aşamayacağını söyleyenler olduğu gibi 2 yıl 3 haftayı aşamayacağını söyleyenler de olmuştur. Fakat en doğrusunu yine Allah bilir Celle Şanuhu. Fakat tercih edilen görüş birinci görüştür. Hatta bir şöyle der. Ulema rahimahumullah Ebu Cendel radıyallahu anhu kıssasında olanları iki şekilde yorumlamışlardır. Birincisi, Allah Azze ve Celle Müslüman için öldürülmekten korktuğu takdirde takiyeyi mübah kılmıştır. Takiye, inancını veya bir mezhebe mensup olduğunu, bir şeye mensup olduğunu korkudan dolayı gizlemek demektir. Tevriye yapmak mümkün değilse, tevriye de örtüp gizlemek, sözünü veya bir haberi izah etmeyip gizlemek, birkaç manası olan bir kelimenin en uzak manasını kastederek söylemek demek. Tevriye yapmak mümkün değilse, kalben inanmakla beraber dil ile küfrü söylemeye ruhsat verilmiştir. Ebu Cendel'i müşriklere geri vermek, onu ölüme terk etmek anlamına gelmez. Çünkü o takıya yaparak ölümden kurtulma şansına sahipti. İkincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu babasına geri vermişti. Burada genel kanaat babasının onu ölüme göndermeyeceği yolundadır. Babası ona işkence yapsa veya hapsetse de kendisinin takiyye yolu ile kurtulma ruhsatı vardır. Dinden döndürülme korkusuna gelince gerçekten bu Allah katından bir imtihandır ki Allah Azze ve Celle o imtihan sayesinde mümin kullarının sabrını dener ve ölçer. İslam alimleri rahimahumullah müşriklerin ülkelerinden İslam ülkelerine gelen Müslümanları müşriklere geri vermek üzere onlarla barış yapmak caiz midir değil midir konusunda ihtilaf etmişlerdir. Ebu Cendel ve Ebu Basir kıssalarının delaletine göre bazıları tarafından evet olur denilmiştir. Bu kıssalarda meydana gelen hükmün mensuh olduğunu söyleyenlere göre de caiz olmaz denilmiştir. Onların gerekçeleri de bu hükmü ben müşrikler arasındaki Müslümandan beriyim hadisinin neshetmesidir. Bu görüş Hanefilerin görüşüdür. Bazı Şafii alimleri geri vermeyi caiz gören kuralın o kişinin Müslüman olmasından kaynaklandığını söylemektedirler. Bu durumdaki Müslümana Darül Harp'ten hicret etmek vacip değildir. Zühri bu konuda şöyle der. İslam'da Hudeybiye fethinden önce daha büyük bir fetih yoktur. Ancak insanların karşı karşıya geldikleri savaşlar vardır. Barış yapılıp savaştan geri kalınca insanlar güven içinde Müslümanlarla kafirler bir araya gelip konuşur ve tartışırlar. Bu dönemde İslam'ı konuşup düşünen hiç kimse yoktur ki İslam'a girmiş olmasın. Barıştan sonra 2 yıl içinde İslam'a girenlerin sayısı daha önce girenlerin sayısından daha fazladır. Zühri'nin söylediklerinden başka bu barış antlaşmasının faydalarından bazıları da şunlardır. Bu barış antlaşması insanların Allah'ın dinine azze ve celle akın akın girdikleri en büyük fethi Mekke'nin fethi gerçekleştirmiştir. Bu barış Mekke'nin fethinin anahtarı olmuştur. Hudeybiye olayı fethin öncüsü olunca Buhari'nin Kitab-ül Megazisinde de belirtildiği gibi fetih olarak isimlendirilmiştir. Çünkü fetih sözlükte kapalı bir şeyi açmak demektir. Hudeybiye'de müşriklerle yapılan barış anlaşması Allah Celle Şanuhu açıncaya kadar kapalı idi ve set çekilmiş bir durumdaydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabını Kabe'yi ziyaretten alıkoymak sonucunda bu fetih yaşanmıştı. Dış görünüşte Müslümanlar için zulüm ve haksızlık vardı. Ama gerçekte izzet, fetih ve zafer bulunuyordu bu anlaşmada. Çünkü insanlar aralarında güvenin oluşması için zorlanmadan birbirlerine karışmışlar ve Müslümanlar bu sayede müşriklere Kur'an'ı dinletmiş, onlarla İslam hakkında güven içerisinde açıktan açığa tartışmışlardı. Halbuki bundan önce onlar bunları müşriklerin yanında konuşamıyor, ancak gizlice konuşuyorlardı. Müslümanlığını gizleyen kişiler ise bu barış sayesinde açığa çıkmışlardı. Müşrikler izzet umdukları yerde zillete, zafer bekledikleri yerde de yenilgiye uğramışlardı Allah'ın izniyle. Nihayet Ebu Basir'in etrafında önemli bir kuvvet toplandı cümlesinde fertten değil cemaatten bahsedilmektedir. Cemaat, isabe sözü genelde 40 kişi için kullanılır. Bu hadis, cemaat sözünün 40'tan fazlası için kullanıldığına delalet eder. İbn-i İshak'ın rivayetine göre Ebu Basir'in etrafında toplananların sayısı 70 kişiye ulaşmıştı. Ebu Mende rahimahullah'ın rivayetinde ise onların sayılarının 40 veya 70'e ulaştığı bildirilmiştir. Urve de rahimahullah Megazi'de 70 kişiye vardıklarını söylemiştir. Süheyl ise onların 300 kişiye ulaştıklarını iddia etmiştir. Urve şunu ilave etmiştir. Onlar tekrar müşriklere geri verileceklerinden korkarak Hudeybiye barışı süresince Medine'ye gelmek istemediler ve Ebu Basir'e katıldılar. Vakidi onlardan Velid bin Mughira'nın ismini vermektedir. Musa bin Ukbe'nin Zühri'den rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Basir ve cemaatine Kureyş'in isteğiyle mektup yazdı ve Medine'ye gelmelerini istedi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mektubu geldiğinde Ebu Basir ölmek üzere idi radıyallahu anhu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu mücahidi bulunduğu yere gömüldü ve kabrinin yanında bir mescit yapıldı. Ebu Cendel yanındakilerle birlikte Medine'ye geldi. Mücahit olarak Şam'a gidinceye kadar Medine'den ayrılmadı. Ömer radıyallahu anh'un hilafeti döneminde Şam'ın fethi sırasında şehit olarak vefat etti. Zühri sözüne şöyle devam etmiştir. Ebu Cendel'in babasına teslim edilmesi görüşünü ileri sürenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaatın hoşlanmadıkları şeyden daha hayırlı olduğunu öğrendiler. Ebu Basir kıssasından yararlanacak bazı hususlar bulunmaktadır. Haddi aşan müşriği ansızın öldürmenin caiz oluşu. Ebu Basir'in yaptığının zulüm ve haksızlık sayılamayacağı. Çünkü o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Kureyş arasında imzalanan anlaşmaya dahil olan kişilerden değildi. Yine o, barış sırasında Mekke'de mahpus idi. Ama o, müşriğin kendisini Mekkelilere geri vermesinden korkunca onu öldürmek suretiyle kendini kurtarmış, bununla da dinini savunmuş oldu. Resulullah aleyhissalatü vesselam da onun bu hareketine karşı çıkmadı. Yine bu olayda Ebu Basir'in yaptığı hareketi yapan kişiye kısas ve diyetin gerekmediği ortaya çıkmaktadır. İbn-i İshak şunu rivayet etmiştir. Amirinin Ebu Basir tarafından öldürüldüğü haberi Süheyl bin Amr'a ulaşınca onun diyetini istedi. Çünkü o kişi Süheyl'in adamlarındandı. Bu konuda Ebu Süfyan ona, bunun diyetini Muhammed'den istemek gerekmez. Çünkü o, üzerine düşeni yerine getirmiş ve onu elçilerinize teslim etmiştir. Yine Ebu Basir'in ailesinin üzerinde de diyeti ödemek düşmez. Çünkü o, onların dini üzere değildir dedi. Ayrıca bu olaydan müşriklerden gelen bir kişiyi onların isteği olmadıkça kendilerine geri verilmeyeceği hususu çıkar. Çünkü onlar Ebu Basir'i ilk defa istediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kendilerine teslim etmişti. İkinci kez gelişinde ise onu müşriklere göndermemişti. Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken onlar elçilerini göndermiş olsalardı elbette ki gönderirdi. Ebu Basir bundan korkunca canını kurtardı. Bu hadisten şu sonuç da çıkar. Geri verme şartı şirk yurdundan gelen kişilerin İslam devlet başkanının ülkesinde ikamet eder olmasına bağlıdır. İslam devlet başkanının emri altında bulunmayan ve ona tabi olmayan kişi alınamaz. Son dönem alimlerinden bazıları da bu olaydan şu hükmü çıkarmışlardır. Bazı Müslüman devlet başkanları müşrik krallarla anlaşma yapsalar ve başka bir Müslüman devlet başkanı onlara savaş açsa, onları öldürse ve mallarını ganimet olarak alsa bu kendilerine caiz olur. Çünkü onlarla yaptığı sözleşme barış yapmadığı kişileri ele almamıştır. Bu hadiste geçen konuların dışında hac ile ilgili hususlar da yer almaktadır. Kurbanın boynuna gerdanlık bağlamak ve onu sevk etmek hac ve umra için sünnettir. Kurbanlığa alamet ve nişan koymak da sünnettir. Bu müsle değildir. Tıraş olmak saçları kısaltmaktan daha efdaldir. Tıraş olmak veya saçları kısaltmak, umre yapmak isteyen kişi için ister ziyaretten alıkonulsun, ister alıkonulmasın, vaciptir. Kabe'yi ziyaretten engellenen kişi, engellendiği yerde kurbanını keser. Harem-i Şerif'e ulaşmamış olsa da böyledir. Kendisini engelleyenlerle savaşır. Fakat barış yapmaya bir yol bulduğu takdirde savaşmayı terk etmek onun için daha evladır. Kitab-ül Hac'da enine boyuna anlatılan diğer konular da bu hadisle ilgilidir. Bu hadiste cihatla ilgili bazı konular da yer almaktadır. Savaştan önce bile olsa müşriklerin çocukları vuruşmaya iştirak etmeseler bile onları esir almak caizdir. Bunun yanı sıra müşriklerin keşif kollarından gizlenmek de caizdir. Zararı def etmek ve faydalı olanı elde etmek için düz yoldan sarp yola sapmak caizdir. Ordudan önce casuslar ve keşif birlikleri göndermek ve Müslümanlara ani baskın yapmamaları için düşmana karşı tedbir almak müstehaptır. Savaşta hile yapmak caizdir. Hain bakışlardan yasaklanmış olması her ne kadar Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hususiyetlerinden ise de bunu kinaye yolu ile anlatmıştır. Yine bu hadiste görüş açısını belirlemek ve tabilerinin gönlünü hoş etmek için istişarenin faziletine, din konusunda hoşgörülü davranmanın cevazına işaret vardır. Tabi olanın yalnızca durumundaki bir husustan dolayı tabi olduğu kişiye itirazda bulunması uygun değildir. Bilakis teslim olması gerekir. Çünkü kendisine uyulan kişi tecrübesinin çokluğu sebebiyle işlerin neticesini daha iyi bilir. Özellikle bu kişi vahiy ile desteklenen biri olursa. Yine bu hadiste doğru sözlü oluşuna delil olduğu takdirde kafirin haberine güvenmenin caiz olduğuna işaret vardır. Hattabi, Peygamber aleyhissalatü vesselamı kendisine Kureyş hakkında bilgi getirmesi için casus olarak gönderdiği Huzalı'ya ki o vakit kafirdi, delil getirerek bunu söylemiştir. Hattabi der ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam kafir olmasıyla birlikte onu şunun için tercih etti ki müşriklerin arasına girme, onlara karışma ve onların sırlarına vakıf olma imkanı bulunsun. Bundan kafir bir tabiinin sözünü kabul etmenin cevazı manası çıkar. Yukarıda sözü edilen Huzalı'nın Müslümanlığı kabul edip henüz o zaman Müslüman olarak tanınmadığı ihtimali de vardır. Söylediği şey savunduğuna delil değildir. En doğrusunu yine Allah bilir. Müslim rahimahullah Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anhu dedi ki, Mekke hakkında 80 kişi silahlanarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabilerinin gaflet anını gözetip onları öldürmek amacı ile bir sabah Tenim dağından aşağıya doğru ansızın indiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam onları kıskıvrak yakaladı. Sonra onları bağışlayıp serbest bıraktı. Bundan sonra aziz ve celil olan Allah Azze ve Celle şu ayeti kerimeyi indirdi. O, sizi Mekke'nin karnında olanlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin elleriniz de onlardan çeken idi. Allah ne yaparsanız hakkıyla görücüdür. Fetih suresi 24. ayeti kerime. Tirmizi'nin rahimahullah. Enes radıyallahu anhu'dan rivayeti de şöyledir. Sabah namazı vaktinde müşriklerden silahlı 80 kişi Tenim dağından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının üzerine indiler. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek istiyorlardı. Hepsi de yakalandı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları serbest bıraktı. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu, o Allah ki onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken idi. Fetih suresi 24. ayeti kerimeyi indirdi. Müslim rahimahullah, Seleme bin Ekva radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Seleme dedi ki, biz Resulullah aleyhissalatü vesselamın maiyetinde Hudeybiye'ye kadar geldik. Biz o gün yüzer mevcutlu 14 bölük yani 1400'er kişiydik. Kuyunun yanında kendilerini henüz suya kandırmadığı 50 koyun vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuyunun kenarına oturdu. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti ve kuyuya su püskürdü. Bunun üzerine kuyunun suyu yükseldi. Biz oradan hareket ederek edinceye kadar hem hayvanları suladık hem de kendilerimiz o sudan içtik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bu ağacın dibinde beyata çağırdı. İnsanlar içinde ilk defa ben kendisi için beyat ettim. Sonra ashabı arka arkaya beyat ettiler. Nihayet insanların ortasında kalınca beyat et ya Seleme buyurdu. Ben sana herkesten evvel beyat ettim ya Resulullah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha beyat et buyurdu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni silahsız olarak gördü. Bana cehafe yahut derakede denilen ağaçsız ve sinirsiz sadece deriden büzülmüş bir kalkan verdi. Sonra beyat ettim. Nihayet insanların sonu geldiği zaman sen beyat etmez misin ey Seleme buyurdu. Sana cemaatinin başında ve ortasında beyat ettim ya Resulallah dedim. Bir daha beyat et buyurdu. Ben de üçüncü defa beyat ettim. Sonra bana ya Seleme sana verdiğim kalkanın nerededir diye sordu. Ben ya Resulallah amcam amir bana silahsız olarak geldi. Ben de o kalkanı kendisine verdim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam güldü ve senin amcanla olan şu halin evvel zamanda geçmiş olan adamın söylediği şu ya Allah bana kendi nefsimden daha sevgili olan bir sevgili ver sözünün manasına benziyor dedi. Sonra müşrikler bize barış teklif ettiler. Biz birbirimizle durumu görüştük. Sonunda barış antlaşması yaptık. Ben Talha bin Ubeydullah'ın bir hizmetçisiydim. Onun atını suluyor, kaşı alıyor, ona hizmet ediyor ve kendi yemeğinden de yiyordum. Allah ve Resulü yolunda bir muhacir olarak ailemi ve malımı terk etmiştim. Bizler Mekke ahalisiyle barış anlaşması yapıp da birbirimizle barıştığımızda ben bir ağacın yanına geldim. altındaki dikenleri süpürdüm ve onun dibine uzandım. Derken Mekkeli müşriklerden 4 kişi benim yanıma geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövmeye ve onu kötülemeye başladılar. Ben de onlara öfkelendim ve diğer bir ağaç altına geçtim. Onlar da silahlarını ağaca asıp ve uzanıp yattılar. Onlar bu haldeyken birdenbire vadinin aşağısından bir kişinin bağırışmasını duydum. O, "Yetişin ey muhacirler! İbn-i Züneym öldürülmüştür," diyordu. Ben hemen kılıcımı sıyırdım. Sonra uyumakta olan 4 kişinin üzerine hücum ettim. Silahlarını alıp elimle bir demet haline getirdim ve "Muhammed'in yüzünü mükerrem kılan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki sizden biri başını kaldırırsa muhakkak 2 gözünün bulunduğu başını vururum," dedim. Sonra onları önüme katıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdim. Amcam Amir de Kureyş'in Abele kolundan Mikres adında bir kimseyi müşriklerden 70 kişiyle birlikte zırhlı bir at üzerinde önünden çekerek Resulullah aleyhissalatü vesselama getirdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam getirilen bu esirlere baktı ve "Onları serbest bırakın. Kötülüğün evveli de sonu da onların olsun," buyurdu. Sonra da onları bağışladı. Allah Azze ve Celle şu ayeti kerimeyi indirdi. O, "Sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin göz bebeğinde onların ellerini sizin, sizin elleriniz de onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı görmektedir Celle Şanuhu." Fetih Suresi 24. ayeti kerimeyi indirdi Allah. Ravi Seleme dedi ki, "Sonra Medine'ye dönmek üzere yola çıktık. Sonra bir menzilde konakladık. Orada bizimle Lihyan oğulları arasında bir dağ vardı. Lihyan oğulları da müşrik idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece şu dağa çıkıp gözetleme yapacak kimse için istiğfar etti. Oraya çıkacak kimse Peygamber aleyhissalatü vesselam ve sahabileri için bir ileri karakol vazifesi görecekti. Yani hem düşmanın gizli taraflarını, durumunu ve miktarını öğrenecek, hem de arkasındaki birliği düşman saldırısından kurtaracaktı, koruyacaktı. Seleme dedi ki, "Ben o gece 2 yahut 3 kere o dağa çıktım. Sonra Medine'ye geldik. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binerek binek ve yük develerini kendi hizmetçisi Rabah'ın maiyetinde otluğa gönderdi. Ben de Rabah'la beraber yola çıkarıldım. Atı binek ve yük develerini birlikte suya getiriyor. Bir miktar suladıktan sonra biraz otlatıyor. Sonra yine suya götürüyordum. Sabahladığımızda Abdurrahman el-Ferazi Resulullah aleyhissalatü vesselamın binek ve yük develerine aniden baskın yaptı. Çobanı öldürerek hayvanların tümünü önüne katıp sürüp götürdü." Biz bu uzun hadisin bir kısmını gelecek bölümde, diğer bir kısmını da 7. yılın olayları arasında yer alan Hayber gazvesinde tekrar ele alacağız. Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. İbn Ömer dedi ki, "Bizler Hudeybiye'den döndüğümüzün ertesi yılından beri altında beyat ettiğimiz o tarihi ve mübarek ağacı unuttuk da onu iyice tayin üzerinden tayin üzerinde bizden 2 kişinin re'yi bir arada toplandı. Bu ağacın bilinmemesi de Allah tarafından gelen büyük bir rahmet oldu. Ravi dedi ki, ben Nafi'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi şart üzerine sahabileri ilk beyatlaşma yaptı, ölmek üzere mi diye sordum. Nafi de hayır, ölmek üzere değil, savaşta sabır ve sebat etmek üzere sahabileriyle beyatlaşma yaptı dedi. Bu ağacın bilinmemesi de Allah tarafından gelen büyük bir rahmet oldu. Bu sözde daha sonraki gelen insanlar o ağaca aşırı sevgi gösterip belki o ağacı tapılacak bir put haline getirebileceklerinden kinayedir. Bir açıklama. İbn-i Hacer Fethül Bari'de şunları kaydeder. Bundaki hikmetin açıklanması şöyle bilinir. O ağacın altında hayır cereyan etmesi, sekinet ve rıdvan inmesi dolayısıyla Müslümanları fitneye düşürmekten korumaktadır. Bu ağaç şayet olduğu gibi kalsaydı bazı cahiller onu tazim edeceklerdi. Hatta bu durum onları ağaçta faydası veya zararı olan bir kuvvet bulunduğu itikadına götürecekti. Nitekim buna benzer durumları hala görmekteyiz. İbn Ömer radıyallahu anhu, Allah tarafından gelen bir rahmet oldu demekle buna işaret etmiştir. Yani ağacın bundan sonra belirsiz olması Allah tarafından gelen büyük bir rahmettir. İbn Ömer'in Allah tarafından bir rahmet şeklindeki sözünün ağacın rahmet-i ilahiyenin bulunduğu yer ve yanında bulunan müminlerden razı olması için Allah'ın rıdvanının indiği yer olması ihtimalindendir. Buhari ve Müslim rahimahumullah Yezid bin Ebu Ubeyde radıyallahu anhu'den şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Ben Selama bin Ekva radıyallahu anhu'ya sizler Hudeybiye günü hangi şey üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beyat ettiniz diye sordum. Seleme radıyallahu anhu ölmek ve kat'iyen dönmemek üzere dedi. Buhari Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hudeybiye günü insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselam ile beraber ağaçların gölgelerine dağılmışlardı. Derken birdenbire insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın etrafını çevirdiler. Babam Ömer, ya Abdallah, bak bakalım insanların hali nedir? Resulullah aleyhissalatü vesselamın etrafını neden kuşatmışlardır dedi. Abdullah onları beyat ederken buldu ve kendisi de beyat etti. Sonra Ömer radıyallahu anhu'nun yanına döndü. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu da varıp beyat etti. Bir başka rivayette de Seleme bin el-Ekva radıyallahu anhu şöyle der. Biz Hudeybiye'de ağaç altında yapılan rıdvan beyatında Peygamber aleyhissalatü vesselama beyat etmiştik. Sonra ağacın gölge tarafına doğru gelmiştik. Peygamber aleyhissalatü vesselam bana, ya Seleme sen beyat etmez misin buyurdu. Ben, ya Resulallah, ben ilk taife içinde beyat ettim dedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam ikinci defa beyat et buyurdu. Ben de ikinci defa beyat ettim. Yine Buhari'nin Seleme bin el-Ekva radıyallahu anhu'dan rivayeti şöyledir. Seleme dedi ki radıyallahu anhu, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beyat etmiş ve sonra ağacın gölge tarafına doğru gelmiştim. İnsanların beyat sıkışıklığı hafifleyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben ey Ekva oğlu sen beyat etmez misin diye sordu. Ben de ben beyat etmiştim ya Resulallah diye cevap verdim. Bu sözüm üzerine sallallahu aleyhi ve sellem bir daha beyat et buyurdu. Bunun üzerine kendisiyle ikinci defa beyat ettim. Hadisin ravisi Yezid İbni Ebu Ubeyd dedi ki ben ona ya Ebu Müslim o gün siz hangi şey üzerine beyat ediyordunuz diye sordum. O da ölmek üzere yani ölsek bile kaçmamak üzere dedi. Buhari rahimahullah, Nafi ki İbn Ömer radıyallahu anhunun azatlısıdır. Nafi şöyle demiştir. İnsanlar İbn Ömer, babası Ömer radıyallahu anhu'dan önce Müslüman oldu diye konuşuyorlar. Halbuki böyle değildir. Bu şöyledir. Ömer radıyallahu anhu Hudeybiye günü oğlu Abdullah'ı Ensardan bir kişinin yanında bulunan atın üzerine binip savaşmak amacıyla getirmesi için atının yanına göndermişti. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağacın yanında insanlardan beyat alıyordu. Halbuki Ömer radıyallahu anhu bu beyat işini bilmiyordu. Abdullah radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beyat edip sonra atı almaya gitti ve atı Ömer radıyallahu anhu'ya getirdi. O sırada Hazreti Ömer radıyallahu anhu savaşmak için zırhını giymekle meşguldü. Abdullah radıyallahu anhu babasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağaç altında insanlardan beyat almakta olduğunu haber verdi. Ravi dedi ki Ömer radıyallahu anhu hemen Resulullah aleyhissalatü vesselama gidip beyat etti. İşte insanların Abdullah bin Ömer babası Ömer'den önce Müslüman oldu diye konuşmalarının sebebi bundandır. Evet. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünlük de bu kadar yetsin inşallah. Sonra ne yaparız? Devam ederiz.